Nu blir det direktsändning från Långshyttan med Gunnar Andersson och programmet heter Sverigekanalen direkt. Nu blir det direktsändning från Långshyttan med Gunnar Andersson och programmet heter Sverigekanalen direkt. Nu blir det direktsändning från Långshyttan med Gunnar Andersson och programmet heter Sverigekanalen direkt. Där den kärlek bor du inte trodde fann. Om du söker ska du finna dig en väg, en väg att gå och att förstå. Förlora aldrig tron på kärleken när natten faller på. Till som stjärnorna på himmelen, så är den svår att nå. Till dig som aldrig lyckas fånga den, ett ord från vän till vän. Förlora aldrig någonsin tron på kärlek. kärleken, det har du tusenfalt igen. Solens gyllne strålar, jord och himmel förförmålar. Bombader alla kommer och alla med i skog och mark. Tag dig själv med kraft i kragen, ut med bröstet, in med magen. Sjung och tralla, bombader alla, blir du frisk och stark. Sjung om björkens gula hängen, sjung om bäckens glada språng. Sjung om sipporna på ängen, sjung min solskensång. Se nu tittar lilla solen in igen, av mitt fulla hjärta vill jag hälsa den med min solskensång. Gång på gång, ingen blir så god och glad som jag när solen skiner. Se nu tittar lilla solen in igen, se så vackert vi ska ta den om igen. Se nu tittar lilla solen in igen, släpp in den ut i hjärtekammaren. Då blir det solsken ute och solsken inne, solsken ut i vart sin. Bort med sorger och bekymmer, bort din tunga dystra min. Smält all is som hjärtat rymmer, skura själen vit och fin. Se du tittar lilla solen in igen, av ditt fulla hjärta kan du hälsa den med min solskensång. Gång på gång, ingen blir så god och glad som du när solen skiner. Se du tittar lilla solen in igen, se så vackert du ska ta den om igen. Se nu tittar lilla solen in igen, släpp in den ut i hjärtekammaren. Då blir det solsken ute och solsken inne, solsken ut i vartsin. Tittar lilla solen in igen, se så vackert vi ska ta den om igen. Se nu tittar lilla solen in igen, släpp in den ut i hjärtekammaren. Då blir det sol. ABC News, The World This Hour. I'm Natalie Nanowski. So far, Canada is reporting 4 cases of the new COVID-19 strain found in the UK. 2 people in the Greater Toronto Area and 1 in Ottawa have been infected. Health officials in British Columbia have also identified 1 case in that province. The new variant is believed to be more contagious than the original strain. Montreal epidemiologist Dr. Christopher Labos says mutations of the coronavirus are to be expected. What seems to happen was that you had a series of genetic mutations that made that particular coronavirus more infectious, which means it outcompeted all of the other strains of coronavirus that are circulating around the community, and it made it the more common one. So that's what has led people to hypothesize that it's slightly more infectious. And none of this is actually unexpected. This is what happens with every infectious agent. Remember, every year we have a different strain of flu. Officials are urging everyone to follow the public health measures in place and be more vigilant about hand washing and physical distancing. A terrorism court in Saudi Arabia has sentenced Lou Jane Al-Hathloul to nearly 6 years in prison, but she could be out much sooner. Her trial was held behind closed doors this morning. Laura McQuillan is following the story. Lujain Al-Hathloul was detained back in May of 2018 alongside several other women's rights activists. They were campaigning for Saudi women to have the right to drive, but authorities accused Al-Hathloul of conspiring with foreign entities to undermine the Saudi royal family and state security by meeting with foreign diplomats and speaking with international media and human rights groups. According to reports in Saudi media today, after a closed-door trial in an anti-court, Al-Hathloul was found guilty of charges including agitating for change, pursuing a foreign agenda, and using the internet to harm public order. She was sentenced to 5 years and 8 months in prison, but the court suspended half of that sentence and backdated the remainder to when she was first arrested. So based on that math, she could be released in about 3 months' time, and she has 30 days to appeal her sentence. Laura McQuillan, CBC News, Toronto. Investigators in Nashville have identified the man they believe set off a bomb on Christmas morning. He's 63-year-old Anthony Warner. FBI Special Agent Douglas Korneski says they're still looking for a motive. We are also asking the public if they know him, have spoken to him, or know his ideology or anything that might have motivated him. We're interested in speaking to you. It appears Warner is the only person who died in the explosion. The North Atlantic right whale is a species under threat. Its population has now dropped to just 356 in the world. Brett Ruskin has more on helping these whales. Wow. A close-up visit from a North Atlantic right whale in the Gulf of St. Lawrence. But many have wound up dead on East Coast shores in recent years, tangled in fishing gear. From the Sky News Centre at 3, a teaching union's calling for a delay to the reopening of England's schools as the government pushes ahead with its plan. As it stands, those in primaries and older secondary pupils are due to return next week. But the NASUWT wants remote learning in the highest tier areas. That's except for those deemed to be vulnerable or the children of key workers. Leora Cruddas is from the Confederation of Schools Trusts. There's no question that being taught face-to-face is the best possible thing for children and young people, particularly those for whom the disadvantage gap is opening up. But we now need to balance that with safety in our decision-making. Hospital admissions are nearing the peak of the first wave because of rising numbers of COVID-19 infections. The London Ambulance Service saw its busiest 24 hours ever on Boxing Day. Officials in Finland have discovered the presence of two new variants of COVID-19. They believe one stems from the UK, the other from South Africa. In other news, EU ambassadors have provisionally approved the post-Brexit trade deal. Cabinet Office Minister Michael Gove is warning businesses of bumpy moments once the transition period ends on Thursday. Police are warning drivers to take care after heavy snow fell in parts of the UK, including in the Midlands and northwest of England. But with Christmas spent under coronavirus restrictions, many parents are using it as an opportunity to get the children out of the house. These people in Worcestershire are making the most of it. Do you like the snow? Yeah. What does it remind you of? Snowballs. Snowballs! It's lovely. Fresh air. Great. And in sport, today's Premier League football is just getting underway with Crystal Palace host. nyårsafton som vanligt på Rådhusplatsen för att undvika folksamlingar i området, avspärrat från klockan 16 till nyårsdagens morgon. Väderprognosen lyder som följer. Vi börjar väl och tar morgondagens väder som är så här. Imorgon får Götaland och Svealand molnigt och dessutom tidvis regn. I västra Dalarna och Norrland snöfall som vid södra och mellersta kusten delvis övergår i regn. Från omkring 4 plusgrader längst i söder till minus 5 längst i norr. Diamant, producent. Där är P1, Sveriges Radio. Dags nu för Studio 1:s andra timme med Per Bergfors Nyberg och Yvonne Åstrand. Först om massvaccineringen. Krav på kylförvaring orsakar stora förseningar i Tyskland, Spanien och flera andra europeiska länder. Men hur går det i Sverige? Och kritik mot allt för korta tester av de nya vaccinen. Sen om en ny undersökning om att bara var tredje hushåll har fått sämre ekonomi under coronakrisen. Överdrevs konsekvenserna eller kommer smällen nästa år? Och sist om dokumentärfilmaren som hyllar den grå vardagen. Nu gör hon sin allra sista film i livet faktiskt, om Bergslagen. Välkomna att vara med oss fram till 17:45. Ja, strax om massvaccineringen mot covid-19 som nu påbörjats och kritik mot hur snabbt de egentligen har tagits fram. Men allra först om de nya problemen med leveranserna med Pfizer-BioNTechs vaccin i Europa, alltså samma vaccin som sedan igår används i Sverige. Det är Tyskland och Spanien som drabbats av förseningar efter kontroller av vaccinets temperatur som ju kräver en förvaring vid minus 70, till och med upp till 80 minusgrader. Och förseningen påverkar även leveranser till flera europeiska länder. Men de första vaccindoserna kommer till Sverige som planerat och erbjuds nu personer som bor på särskilda boenden för äldre eller personer som har hemtjänst. Och det kommer också att erbjudas då till nära hushållskontakter till de här personerna samt till personalen. Vi säger välkommen till Emma Spak som är hälso- och sjukvårdschef för Sveriges kommuner och regioner, SKR. Välkommen. Tack så mycket. Du, den här förseningen nere i Europa, är det någonting som slår även mot Sverige? Än så länge har vi inte hört att det skulle göra det, utan vi har fått bekräftelser här under dagen från Pfizer att man kommer att kunna leverera under den här veckan som planerat. Så att vi hoppas att det håller så att vi kan hålla tidsschemat här i Sverige. Och hur går det med vaccineringen? Ja, men det går riktigt bra. Det är väldigt trösterikt att höra när man pratar med regionerna nu att det har fungerat bra. Och om vi sträcker oss ända till imorgon så kommer samtliga regioner ha börjat vaccinera. Och man är lättad. Det har fungerat väl. Man är, även om det här vaccinet är lite krångligare att använda än ett vanligt säsongsinfluensavaccin så har det fungerat bra. Man kan ju det här ute i regionerna och i äldreomsorgen. Vad är det som gör det krångligare? Ja, det ska ju blandas. När man jobbar med säsongsinfluensan så har man förfyllda sprutor. Nu kommer det en flaskor som man ska blanda och så är det flera doser i varje flaska. Men det fungerar bra. Man kan det här väldigt väl ute i vården så att det funkar. Du, har det kommit några rapporter om biverkningar så här långt? Nej, inte så mycket. Vi har hört om ett fall i Skåne där det var en personal som vaccinerades som reagerade. Men det ska ha gått över väldigt snabbt och man ska ha rapporterat det här som man då ska till Läkemedelsverket som en misstänkt biverkan. Det är ju svårt att veta i nuläget. Men i övrigt har vi inte hört någonting utan det verkar ha fungerat väldigt bra. Om vi tittar på det här nu med logistiken, att administrera det här vaccinet som vi jämför med svininfluensan då folk köade i rader för att få sin spruta. Hur kommer det att fungera nu det här med att hålla 2 meters avstånd och social distans och sådär? Ja, men det här, man börjar ju nu med att använda samma logistik som man gör när man vaccinerar för säsongsinfluensan. Att de här allra första, de som finns på särskilda boenden och personal på särskilda boenden, de vaccinerar man på plats så att man kan liksom vara i de lokaler där man redan befinner sig, inte behöver flytta sig. Man tittar på möjligheten att vaccinera personer med hemtjänst i hemmet. Då gäller det att man lyckas transportera vaccinet och att det fungerar. Men det är också ett sätt att minska risken för smitta i väntrum. Och sen så man tittar längre framåt, så under hösten när man vaccinerar för säsongsinfluensan, då har man jobbat mer med tidsbokade mottagningar, inte det här att man kommer på drop-in eller köar. Och sen tittar ju regionerna nu, om man tänker nästa fas när man ska vaccinera den breda befolkningen. Då har man börjat titta på andra lokaler, ställen där man kan komma in och promenera in i ena änden och anmäla sig, bli vaccinerad och sen gå ut i andra änden, så att man inte liksom blandas i väntrum. Så att det är precis det man jobbar med, att hålla det smittsäkert i samband med vaccinationen. Vad kan det vara för lokaler då? Ja, men här tittar man på lite olika vad som finns i närheten. Det finns ju många konferenslokaler, arenor och sånt här som står tomma nu, som inte har verksamhet, där man lokalt har blivit erbjudna att använda sådana lokaler. Man måste ju se att de är ändamålsenliga och fungerar bra. Så det är precis den typen av planering som regionerna jobbar med just nu. Nu skruvar man ju upp då leveranserna från den här första omgången på knappt 10 000 doser till uppåt 80 000 doser i veckan. Det pratas ju om att man vill att hela Sveriges vuxna befolkning, egentligen 18 plus, ska ha erbjudits att få ett vaccin innan sommaren. I våras hörde vi om problem med masstester och smittspårning och sådär. Står Sverige redo att klara av den här enorma vaccinationen så att alla vuxna ska ha möjlighet att faktiskt få det här vaccinet? Ja, men det är ju det som regionerna är liksom inriktade på att göra nu. Den här målbilden att alla över 18 och de under 18 som bedöms behöva på grund av att de är en riskgrupp, att alla ska ha varit erbjudna vaccination innan halvårsskiftet, är ju en gemensam målbild från regeringen och regionerna. Och här tittar man ju på att det första kvartalet så blir det ju mindre omfattande doser som kommer in, så då kan man jobba mycket med de vanliga arbetssätten. Sen andra kvartalet, när man breddar i befolkningen för in mer vaccin, ja, då behöver man ju titta på att använda sig av privata aktörer. Man jobbar nu med att anställa extra personal, pensionerade duktiga sjuksköterskor som kan vaccinera. Man efterfrågar det, så att man jobbar just nu med att få upp kapaciteten just för att kunna vaccinera hela befolkningen. Det här är ju en gemensam målbild. Behöver ni fler folk för att hjälpa till? Ja, här jobbar man ju. Flera regioner går nu ut och tittar efter läkare och sjuksköterskor, personer som kan vaccinera, och liksom efterfrågar extra personer till det. Andra regioner jobbar mer med att man handlar upp från då privata aktörer som har tillgång till personal. Så man jobbar på lite olika sätt i regionerna för att få till det här. Vi har med oss fler gäster i programmet nu i det här ämnet. En av dem, statsepidemiolog Anders Tegnell vid Folkhälsomyndigheten. Välkommen igen, ska vi säga. Tack. Vi pratar om målbilden här, att det ska finnas vaccin till alla. Ytterligare vaccinsorter är på väg. Vilket blir nästa vaccin att godkännas? Ja, enligt den informationen vi har så är det vaccinsorten Moderna som är vaccin som är väldigt likt det vaccinet, Pfizer-vaccinet vi har idag. Det är det som ligger näst i turordningen. Och det är det här mRNA-vaccinet som kräver en lagerhållning och en förvaring i ganska låga temperaturer, 70-80 minusgrader? Nej, det här vaccinet kan man ha i vanliga frysen och så är det in i köket, så det förenklar ju saken väldigt mycket. Det är, men ännu så länge verkar det som att vi får inte lika mycket av det. Så att, men det kommer en del, och sen kommer det ännu mer från andra leverantörer att eftersom under våren. Hur många kommer det, olika sorter kommer det finnas? Det vet vi ju inte riktigt än. Det finns ju Sverige, om jag minns rätt, har nu slutet av tal om 5 eller 6 olika vacciner så här långt. Och det är väl klart några som liksom man på EU-nivå håller på att förhandla med. Men det varierar lite grann från dag till dag. Men det kommer säkert att röra sig om att vi kommer hålla på med någonstans runt 5 vacciner, tror jag, ett minimum. Och de fungerar ju på lite olika sätt. Kommer man kunna välja vilken sort man vill vaccineras med? Nej, det tror jag inte man kommer göra. Åtminstone inte i de första skedena, kanske på sikt. Men i de första skedena så kommer det här att fördelas i land utifrån befolkning och utifrån riskgrupp och liknande. På ett sätt så att alla regioner har tillgång på sina, och man kommer inte att erbjudas vaccination, inte vilket vaccin. Vad vet ni om hur långt skydd man faktiskt får när man har tagit det här vaccinet? Ja, ingenting alls kan man väl nästan påstå. Det här är ju nya vaccin och man har ju inte kunnat följa dem under någon längre tid. Så det är ju jättesvårt att veta. Dessutom är det ju som sagt två vacciner som bygger på helt nya metoder, utvecklingsmetoder och tillverkningsmetoder, vilket också gör det lite svårt att veta. Sjukdomen i sig verkar ju ge en hyfsat låg immunitet i alla fall. Vi har ju här efter ett år nästan som har haft sjukdomen två gånger, och det är väl, kan man väl ändå säga, som ett positivt tecken på att vi pratar väl åtminstone om en immunitet som var något år eller så. Men om det är mycket längre, det är väldigt svårt att veta. Ja, ingenting alls egentligen då, kunskapen som man har om hur långt det här vaccinet faktiskt kommer att verka, säger statsepidemiolog Anders Tegnell. Häng kvar där, vi har med oss en till gäst, Anders Björkman, professor i infektionssjukdomar vid Karolinska institutet. Välkommen till Studio 1. Ja, tack så mycket. Du har ju i en debattartikel nyligen ifrågasatt vad man egentligen vet om det här covid-vaccinen och hur pass effektiva de är, just på grund av den korta kunskapstiden man egentligen haft på sig att samla information om dem. Vad ser du för problem med den här nuvarande vaccinstrategin att alla ska få vaccinet? Ja, i grunden tycker jag ju det är fantastiskt och jättebra att vi vaccinerar nu. Och framförallt då kan vi säga uppifrån så att säga alla sköra och sen så ner till kanske 50 års plusare. Men det är väldigt svårt att värdera egentligen hur viktigt det är att få in hela befolkningen. Och det bygger på två saker. Det ena är förstås då att vi vet inte hur effektiva, precis som Anders Tegnell sa, vi har ju enormt lite uppföljning. Det här vaccinet som kommer ut nu har man följt i två månader och konstaterat väldigt högt skydd. Och 95% skydd, och det finns ingen anledning att betvivla det. Mot sjukdom, ska jag säga, i covid. Och då frågar man sig hur länge sträcker sig det. Jag skulle säga att förmodligen ett halvår i alla fall, men bortom det är det helt oklart, skulle jag vilja säga. Och sen är det den andra fenomenet, det är att det vi har tittat på, det är vilken effekt vaccinet har mot att man... Jahopp. Men vi har ingen... Mycket märklig film på TV4. Minst sagt, igår blev det fel på själva referensinspelningen. Är det fel, men... För det är så på VLC här att man ska trycka till på den här röda symbolen så åker den ner en bit. Men det är svårt att se. Man får testa två gånger. När man trycker till där på recordingen ska den åka ner en liten bit. Och då är det inspelningen. Men så blev det inte igår. Det här är en man som kämpar ute i havet på fyran. Från en öde ö. Jag tog mig norrut idag. Röstinspelningen, röstpodden, är vandringsturen. Med Wave, inga avbrott. Och var ner i en sväng i snösveden. Det blåste nordliga vindar. Men uppehåll. Den snö som hade kommit under söndagen hade senare smält bort helt och hållet. Och söndagen var jag också hemma inne. Ja, nästan helt. Det kanske var lite grann vid kanterna av vägen och så. På några få ställen. Hur den här mannen ska överleva på fyran kan jag inte förstå. Han har varit på en öde ö och tillverkat en flotte. Men nu är han ute i havet och simmar och så. Enda möjligheten är om det skulle komma ett fartyg och så. Men det verkar ju inte komma något fartyg. Det kanske hade varit bättre om man hade stannat på ön, men vi får se hur det slutar. 17.12 är klockan, Radio Haninge kör ett reprisprogram från 2016. Visst med dragspel, men inte med de här ordinarie programledarna. Nu har vi tagit lite ledigt. Vi har väl helt enkelt mellan dagarna. Efter julhelgen och så är det ju måndag, tisdag, onsdag som är vanliga vardagar. Det är vanliga, men på torsdag har vi säkert nyårsafton och så. På fredag har vi säkert den första januari, tror jag. Ja, antingen flotte, men den verkar inte funka så bra. Det är knappt den håller sig flytande, ser man här. Jag åkte åren här väg. Den är ganska utmattad och så. Flotten har delvis gått. Nu skiner solen förvisso här. Enda möjligheten för den här mannen på fyran är väl att det ska komma ett fartyg snart. Så att han kan bli räddad, för att han har inte mycket krafter kvar eller mat och så. Han har ingen mat med sig och så. Så att det är tveksamt vad som kommer hända här. Det har varit dramatiskt då, jag har inte sett den från början. Och nu kom det ett stort fartyg och han ligger och sover. Oj, oj, oj, oj, oj. Ja, bakom honom kommer ett stort fartyg. Och det är oklart om besättningen har sett honom. Fartyget passerar förbi, men jag tror att han kommer upptäcka nu att fartyget är bredvid. Han hör att det är någonting bakom honom där. Och den enda räddningen och möjligheten är att besättningen upptäcker honom. Så han kan bli räddad. Någon i besättningspersonalen ser honom. Det är ett stort containerfartyg där. Nu ska vi se om besättningen får syn på honom i kommandobryggan. Det är ett stort fraktfartyg med container som passerar förbi. Och enda möjligheten är att besättningen på fartyget ser honom på den här flotten och räddar mannen. För att det måste finnas en lösning på den här filmen, annars så kommer han inte att överleva. En sån här jultallrik och så, som man värmer upp förut på mikrovågsugnen. Det handlar ju på ICA så. Nyligen så fick jag i mig en glasburk med köttsoppa som man spelar ut med vatten. Den här filmen har jag inte sett från början och nu får vi se hur det slutar här. Man blir räddad av det här fraktfartyget. För de har ju spaning från sin kommandobrygga. Så kan de upptäcka om det är något. De befinner sig i sjönöd. Så väldigt få människor, minst sagt, dött. Folk tomma gator. Men det är klart att det var ju några kunder och så på ICA, och sen här på slutet så backade han upp, så såg jag några få människor som trotsade de hårda vindarna. Men i början var det väldigt dött och ödsligt på gatorna i Långsötan som vanligt. Var besvärligt med blåsen också faktiskt där. Och för att reda ut hur det här då egentligen hänger ihop. Ja, det sista vi såg innan tv-reklamen på fyran var att det passerar stort fraktfartyg. Och jag tyckte mig se några i besättningen som stod ute och spanade. Solen sken, han var på sin delvis trasiga flotte. Så att utan hjälp från några fartyg så kommer han ju inte att överleva. Det kan komma hajar och så. Och flotten är ju delvis trasig och så. Den har ju gått sönder och han kan inte paddla och så. Så att han kommer inte att överleva speciellt länge till. Men det får vi se hur det utvecklas. Jag sitter här lite halvskum belysning här. I Långsötan som vanligt. Så det är måndag här, så kör vi från HP655. Som står lite felplacerad, men jag kan inte flytta på den för strömkabeln är ju redan sträckt. inte optimalt läge alls, men den står där den står. Det har en wifi-signal också från en router, Andersson, med dubbla antenner, och jag har lärt mig att wifi-signalen är 15 megabits. Till två mobiler också, fast det är D-Link. Men tydligen är att wifi är 15 megabits i hastighet. Sortera hemsidor då. Hålla ni här och strömmar. Och strömmar. Ja, det är. Nätradio är en helt annan teknik där, så att... Nu har vi 2020 och också publicerat. Det är besvärligt. Vi börjar kvar med skäggbelysning på sina... Det som ser ut med det väldigt lugnt. Det står ett sitt här innan bland dagarna. Alltså folk jobbar hemifrån och så. Skolorna är ju stängt. Det var barnen som gick så vidare. Det var något distanserat. Det är korta. Men vi får ha tål. Då det är en gråda. Vart du ägnar hopp. Jag har gjort snö i vägen, men fönst, men inte av mörken. Jag har ju de här årsdagen och blöpåringar på, men för det mesta så brukar det fungera som det ska. Ibland kan det bli tekniska öden och så vidare. Det jaha, här fortsätter tydligen filmen. En amerikansk film. På fyra. Men vad jag förstår så blev mannen på flotten räddad av fraktfartyget. Han hade inte överlevt särskilt länge till utan mat och så. Om vi ser på TV4 här. Och hur han hamnade på den här öde ön det också. Det kommer jag inte. Jag såg inte filmen från början. Men han blev alltså räddad av fraktfartyget på sin flotte. Halvt döende. Fast den scenen fick man inte se när han blev räddad av fartyget, men man förstår ju att det har skett. Han blev räddad av fraktfartyget. Sin den här mannen har ju inte överlevt. De scenerna, säger jag, fartyget räddade honom. Men jag har skaffat att besvärt. Förlåt. Då var jag hemma där man skägg. Träffa olika. Regnet då. Jaha, här... Hör med honom. Så vi gift om. Var död då. Den här från... Borta i flera år. Och... Jag har inte dött i bostadsområdet. Ja, vad ska man säga? När man är ute och pratar i mobilen så är det svårt att berätta exakt. Men jag tänkte köra sen på vårkanten här och börja granska. Men, fler. Jag vill inte fota och filma. Ja. För en röstpodd är ju en röstpodd, men när det blir ljusare ute så ska jag börja filma. Men det kommer att dröja. Petterssons blogg.se och kristna mördades av islamister på julafton för tydligen. Du kan bara ta höra av sig också på natsol@allpost.se. natsol@allpost.se. Jag kom det ut någon i en port också. Som har hörlurar också och lyssnar på rockklassiker. Ja, så här trådlösa som lyssnar på pop och rock från en mobil. Många har ju hörlurar som är trådlösa och lyssnar på internet från smartmobiler och så. Donald Trump satte rekord för de flesta rösterna för en sittande president i USAs historia. Aldrig tidigare har någon röstat, så många har röstat på en president som de gjorde på Donald Trump. Rekordet är över 74 miljoner röster. Helt fantastiskt. Han har förlorat valet, men han fick över 74 miljoner röster. Han satte rekord för flest röster för en republikan i historien. Det är helt otroligt, alltså. Helt otroligt. Men USA har också ett helt annat valsystem. Invandrargäng sköt raketer mot polisen. Petterssonsblogg.se. Ska vi se här. Google är inte en pålitlig affärspartner. Mikael Vilgert, SvevTV, kommenterar avstängningen av SvevTV. Deras kanal är ju denna gång helt raderad från YouTube. Ah, de pussades där. Ja, nu är det. Hon är omgift. Med ny man och barn och allt, men då så kunde de inte låta bli att kyssas. Oj, nu slog jag huvudet i. Är det hörlurarna alltså? Invandrargäng sköt raketer mot polisen. .se kan man gå in på. Och det är som detta. Jenny Piper har vi .blogg också. Kinesisk journalist. dömd till 4 år tydligen. I kommunist Kina. Ja, nu är det så nu ut där. Men ja, nu måste de ju hålla om varandra. Ja, det är totalt blöta där. De har dyngsura, dyngblöta, bara vräker igen och kysslar om varandra. Hon är omgift med en annan man, med barn, allt. Då står de och grovhånglar där. Hon trodde han var död och så. Hon älskar honom. De är helt genomsura faktiskt. Det får komma till vräken ner och hon älskar honom. Hon är omgift med en annan man och har barn, allt. Hur ska det här sluta? Måste ta ut skilsmässa. Ja, det var oväntat. Ja, nu får de gå in och torka där. Nu har de sjöblöta. Av regnet och så. Nu. Ja, det är för säkert oväder faktiskt. Ja, hur ska det sluta då? Hon har gift om sig med en annan man och barn och allt. Men då får hon ju begära skilsmässa helt enkelt. Och ta tillbaks den gamla karn som hon trodde var död, för han hamnade på en död ö. Ja, det var oväntat. Ja, det blir ju så en film. Man ger en film och så. Då har man ju inte hängt med riktigt. Ofta är det ju så. Man ska mera tur om man ska se en film från början. Ofta kommer man in i en film. Det heter mitten och så. Det är kanske slutet. Ibland så har man ju bara några få minuter så är filmen slut. Och borta. Och så får man se vem som har medverkat i en film som man har sett i 2 minuter. Så kan det ju vara. Ja. Massa skräppost och så här som vi måste undersöka. Kommer i spam här på webbmail eller ja. Men det måste gås igenom och så ifall det kommer någonting som hamnar där. Men som sagt då, nu är det sista av detta år. År 2020 minsann. Och så. Jag kan också höras via mobiltelefon och så här, den nya. Det är en teknisk och så. Om du väntar en stund så ska vi ta och testa den förbindelsen. Men det kommer ta en stund innan jag hittar den, ska vi se. Det är mer rundstrålande för att den här mikrofonen är väldigt... Man måste sitta nära och så att det är jobbigt. Men rent tekniskt går det att köra från gamla och nya mobilen också. Mediacom. Jag tycker att... Ska ska vi se här. Ge hopp. Jo då, det går att prata så här också faktiskt. Jag tror jag hörs ganska så bra. Från nya mobilens mikrofon här och streamingsprogrammet Mediacast. Tusen tack. Tack Katarina. Ha det så gott. Hej. Detsamma. Hej. Lyssnarnas årsgrön kan bara börja här i kvällspasset. Så det finns... Det här är alltså gratisversionen, ska jag säga. Kommer du också att tänka på någonting som har stuckit ut i ditt liv just i år? Ring in och berätta. Numret är 020... Det finns ju också en betalversion, 20. Men det är inte den som är 2020. Jag använder. Ja, vadå? Jopp. Jo då. Så var det. Jo då. Man kan ju hålla i mobilen också faktiskt, komma nära hit. Datahögtalare här som Sveriges Radio. Så det blir nedprubben från mixen också. Brumfritt. Jo, då det var det. Oj, vilken dam. Oj, vad hon var fin. Oh no. Vilken tjusig dam. Oj, oj. Sexy brud och hund. Hon åkte med där bak. Hon är snygg som fasen. Han är för högt där. Det försvann hon. Ja. står han i en vägkorsning där. Ja. Ja då, det går att köra så här också faktiskt. Jag kan se hur jag låter på baksidan av mikrofonen, eller mobilen, den bakre mikrofonen. Det sitter ju både fram och bak, två mikrofoner. Ja, där tog filmen slut på filmen. Alltså att man... Vad är det som utmärker 2020 för din del? Ja, du är väl att första barnbarn i april. Så jag plötsligt så gick vi upp en generation. Ja, ja. Vad roligt, gratulerar. Barnbarn, ja. En liten pojk. Vad heter den lilla pojken? Isak, okej. Okay. Hur har du gått att träffa Isak och så? Det har ju varit så himla mycket där med att man ska hålla isär till generationen. Så har ni fått träffa honom? Ja, då. Och jag fick corona själv ganska tidigt. Ja. Och sen har haft antikroppar och så. Så att man inte behöver vara lika försiktig på så sätt. Och det är okej för dig med sjukdomen? Ja då. Det gjorde det. Det må jag ju säga. Det var typ 9 dagar med 42 grader feber. Men allt sen var det bra. Vad skönt att det gick så bra som du gjorde. Men att ha fått sitt första barnbarn, det är ju verkligen en milstolpe. Och du kommer aldrig glömma 2020 av flera anledningar, låter du få. Nej, precis. Och sen som sagt, i december firade vi 25-års bröllopsdag. Alltså sidobröllop, jag och min man också. Så att, Nu tror jag att jag får be min gode vän Robert som sköt djuret här och plocka fram en fanfar. Både Hejdå. Den här bröllopsdagen och barnbarnet. Nu kommer en fanfar här, Lena. Kommer en fanfar, jävligt. Hoppas att 2020 blir ett toppenår för dig. Ja, det hoppas jag. Tack för att du ringde, Lena. Ja, tack. Hejdå. Ska se om vi har någon mer med här. Finns det möjligtvis en Madeleine som väntar på tåren? Öppna det. Nej, men det finns ju det. Ja, men vad roligt. Välkommen in i programmet. Men tack. Vad skulle du säga är det som sticker ut mest i ditt liv detta märkliga år? Detta märkliga år fick vi äntligen röjt. Vi har 3 ord som karakteriserar vårt år. Det är röjt, renoverat och promenerat. Röjt, renoverat och promenerat. Det låter ju som en ganska snäll rap-text. Men, det är så när man går för bokkyrka, vet du. Men det här med röjningen, var det du sa först? Vad är det ni har röjt för någonting? Vi började med källan och samtidigt blev det vinden. För de här skräckområdena som man inte ens orkar tänka på. Så. Hur mycket fanns det där egentligen? Ja, vad tror du? Väldigt, väldigt, väldigt mycket. Hur mycket har du? Källaren är ju helt proppfull, bara skit egentligen. Och det är ju som i många andra familjer att vi snackar om det. Att ja, det borde vi verkligen röja. Ja, det stämmer. Det borde vi göra, och så gör man inte det. Men ni har tagit tag i det. Vad var det som fick er att göra det? Men vi tänkte det där i mars när allting stängdes ner. Att nu kommer det här. Vi kommer sitta där vi sitter. Vi har valt att vara hemma och sitta i frivillig karantän sen i mars. Och då insåg vi att det här kommer vi hinna nu. Om vi tar tag i det direkt så hinner vi. Så det var liksom, vi hade möjligheten, tog den. Men har ni hållit på ända sedan i mars och röja källaren och vinden? Nej, vi började där. Vi började med källaren och vinden. Och nu allting som fanns där får faktiskt plats i några få plastbackar uppe i vinden, på vinden nu. Så det är helt tomt i källaren. Och sen har vi sålt av och vi har slängt och vi har gett bort och sådär. Och det har vi hållit på med. Jag har fortfarande grejer ute på annons. Men sen så tog vi liksom ett steg till, för vårt förråd höll på att rasa, bokstavligt talat. Så då fortsatte vi det här, och det renoverade det. Och du vet ju hur mycket saker som finns i ett förråd. Ja, det låter helt okej. Stark mikrofonsignal. Ja, men det är mycket som inte behöver vara där som finns där. Så det var nästa steg, och sen fick vi förrådet ihop med garaget, så då tog vi garaget också. Vad blir nästa steg i den här röjningen? Nu har vi inte så mycket kvar. Men tanken är att vi ska få plats i en husbil på heltid. Är det planen för 2021? Nej, den är planen är längre fram. Men nu har vi i alla fall kortat flytttiden så att säga. Nu har vi ju röjt så mycket så nu har vi inte så mycket kvar. Det vi har nu, det får i princip plats i en förråd som man hyr. 2020, året då Marlene röjde, renoverade och promenerade. Ja, tack så mycket för detta. Hoppas 2021 blir ett fint år och härligt att du är med oss, Marlene. Ja, men tack. Detsamma. Sköt om dig och tack för rapporten. Tack. Om ett tag kommer du komma. Tack för rapporten där. Det är bra. Sjukvårdspersonal och människor över 60 år. Landet ska nu öppna dygnet runt, öppna vaccinationsstationer i de största städerna. Och Israel är nu det land i världen som påbörjat vaccinering på störst andel av sin befolkning. Tätt följt av Bahrain och Storbritannien enligt Oxford-universitetet. Under julhelgen beställde också Irak och Egypten miljontals doser vaccin. Däremot är det svårare för Iran som på grund av hårda handelsembargon får en snårig väg att införskaffa vaccin. Detta trots att Iran är det land i regionen som drabbats hårdast av pandemin med över 1 miljon insjuknade och minst 55 000 dödsfall. Johan Mattias Sommarström, Mellanöstern-korrespondent. Offren för coronapandemin här i Sverige kommer att hedras med klockringning i domkyrkorna på nyårsafton. Klockorna i de 13 domkyrkorna kommer att ringa under 10 minuter från klockan 18 på nyårsafton i Svenska kyrkan. Senast det var en sån här gemensam klockringning var efter tsunamikatastrofen 2004. Coronapandemin sätter ju mycket tydliga avtryck i hela språkrådets nya anknytning. En känd bland dem som vore i Götland idag. Ordet. Ja, som tycks veta om epidemier och allt möjligt så det är väl många hobbyexperter. Har du själv träffat några? Ja, hela tiden. Vad tänker du om jag säger coronahälsning? Ja, vi får väl hoppas att det är ett ord som är på väg bort och inte kommer tillbaka. Coronahälsning då? Hur ser det sån ut? Man kan hälsa bara 2 meter mellan människor, men dessa former också. Jag tar visa jättes... Du gör det då? Men jag kan inte tänka jättevisa alla visa. Passa då, vad tänker du? Det är väl det vi har gjort. Jag har ju corona så att mig jobbar i internet istället. Ja, sådana här lesservisor. Lesservisor. Det är många som på. Ja, det kan ändå vill visa på att den kan fortsätta året. Vi kramar i Hollandre klockan idag. Stödpaket i USA, slösheten i och så lån. Det är några amerikanska börser nästa tid av handelsavtalet och paketet i USA. Maktstrategiplön, det är coronapaket överraskning. Alla exponering av europeisk index. Stor lättnad för sådana. Vi visste att vi inte skulle skriva på lagen om att man skulle ge till amerikaner lov att säga. Amerikanska kursen har stigit både handels- och tanningen var precis kända stimulans i USA. Stimulanspaketet i USA är det som på amerikanska börserna kommer framåt leda till en på amerikanska konsumentmarknad. Som Brexit. Man har stor recession. I en process av valet så kring det sen första kvartalet. Och det vill säga man mer eller mindre 40 blir. Och det blir mer ökade på 20 grader. Reporter Naomi Lamott Berisha. Och Stockholmsbörsen stängde idag på plus 1,0%. London har helgstängt. Frankfurt upp 0,8 kronor. Läget på arbetsmarknaden kan vara på väg att försämras ytterligare. För första gången på länge stiger arbetslösheten något. Sandra Offerson är analytiker på Arbetsförmedlingen. Under hösten så har arbetslösheten legat på en relativt stabil nivå. Det är ungefär lika många som har skrivit in sig som har lämnat arbete. Som lämnade. Vilket resulterade i en arbetslöshet på 8,8%. 8154 skrev in sig som arbetslösa under julveckans 3 vardagar. Det betyder att totalt drygt 55 000 söker nytt jobb. Vilket motsvarar en arbetslöshetsnivå på 8,8% enligt Arbetsförmedlingens sätt att räkna. Arbetslösheten stilla 8,7% under de 4 föregående veckorna. Och man får gå tillbaka ända till i somras i veckan när arbetslösheten senast steg från en vecka till en annan. Arbetsförmedlingen förväntar sig att arbetslösheten stiger under våren. Och frågan är om det är starten på det som vi ser redan nu. Sandra Offerson. Det kan vara så att det här är starten på att arbetslösheten börjar stiga. Men det är något tidigt att dra några större slutsatser i och med att det också kan säsongseffekt. Många av det har ju många fått många gått till jobb under hösten och sen i somras. Men ta lite grann, vad gör ni för annars av att det är så? Vad är det som händer på arbetsmarknaden? Den och fler restriktioner och rekommendationer för att minska den, så har ju också den ekonomiska aktiviteten dämpats något. Vilket då innebär att efterfrågan på arbetskraft också då minskar. Fick 670 personer reda på att de riskerar att bli uppsagda. I mars har nu nära 117 000 personer varslats. Reporter Anders Hjelmin. Det gröna avdrag på 15% för solceller som börjar gälla från årsskift är samhällsförsvarbart. Dahlqvist. Den har blivit så pass lönsam för en att det inte alls behövligt stöd. När vi har räknat på det här så ser vi att det privatekonomiskt är lönsamt även utan stöd att investera i solceller. För solcellsanläggningar har gått ner väldigt kraftigt. Och orar också väldigt mycket på att installera besparing. Och då kan man ju ifrågasätta varför man då ska punga in ytterligare statliga medel för att folk ska installera de här anläggningarna. Vid årsskiftet kommer ett grönt avdrag på 50% för alla privatpersoner som vill installera som ersätter det solcellsstöd på 20% som slutade gälla i somras. Ett stöd som inte avgjorde att Lisbeth Anhag i våras installerade solpaneler på sitt tak. Det var inte solcellstödet som fick igång oss, utan detta var ju en investering vi valde för att komplettera vår jordvärme. Vi vill vara... Tack för varför Gud är min vän. Ja, du ska inte på att det ska önska, har jag sagt. Du får höra vad jag säger i alla fall. Gick ju bara då. Ja, låter bra här från nya mobilens mikrofoner. Fram och bak eller bak och fram. Nu bryter jag i mobil 2-kanalen ett tag. Jag undrar vad det kan vara som låter. Vi ska lyssna på mobil 2-kanalen, ska jag undra vad som sker här. Men jag ligger ute i direktradio. Vad var det? Vad är det? Ja. Ja, men det är kul när man kan utnyttja det tekniska faktiskt där. Och så. Benjamin Ingrosso, Ljud i min vän hos Christer och Kvällspasset. Skriver vi nedprogrammet från gamla mixen också. En ny bekantskap för mig år 2020 är professor Agnes Wold. Hade någon förra året i den här tiden sagt att 2020, Christer, då kommer de med professor Agnes i programmet varannan vecka och svara på lyssnarfrågor. Då hade jag antagligen inte trott på det. Men så drabbades världen av en pandemi och plötsligt kändes det helt naturligt. Innan vi fortsätter här med lyssnarnas årskrönika vill jag bara kort tipsa om att Agnes Wold gör årets sista besök i programmet imorgon. Finns det något du undrar om corona, vaccin, allergi, städning, tarmar, immunförsvaret eller något annat område som du är nyfiken på att höra hennes tankar om? I så fall går det bra att mejla redan nu. Adressen är kvallspasset@sverigesradio.se. Jag får väl ställa in imorgon då, det är oväder så håller binda hemma. Alltså, ny frågestund med Agnes Wold imorgon tisdag med start 17.34. Jag försöker läsa upp den för Agnes när hon dyker upp här imorgon. Men än så länge är det måndag och lyssnarnas årskrönika som gäller. Jag säger god kväll och varmt välkommen in i programmet Alvar. Hej. Tjena Alvar, hur gammal är du? 11 år gammal. Var ringer du från? Från Enskede i Stockholm. Enskede, vad skulle du säga är det viktigaste som hänt 2020? Det var nog när vi fick vår hund som jag väntat på ett par år nu. Vad är det för hund? Det är en labradoodle, han heter Leia. En labradoodle som heter Leia? Yes. Och hur var detta? Nu har du längtat efter detta i flera år då. Och i år kom äntligen Leia. Hur kändes det? Det kändes väldigt roligt att få... Först fick vi åka och hälsa på en typ tre gånger och när jag kände henne lite. Men sen fick vi också åka hem sen och det var nog det roligaste. Alltså, jag har ju själv barn som är i din ålder och det pratas väldigt mycket om hund hemma, att vi borde skaffa det. Och jag försöker mota bort det med att, men det är ju två i familjen som är allergiska och sådär, det kommer inte bli bra. Samtidigt vet jag andra som har liksom gett efter för sina barn, som har tjatat och sådär. Och sen blir det att föräldrarna får ta hand om djuren helt och hållet. Hur är det hemma hos dig, Alvar? Ja, det är blivit så att först lovade jag min syster att vi skulle gå ut med vår hund. Jag får själv. Vänstern skäller, jag tycker jag är höger. Det är så. Men vad säger era föräldrar om det då? Samtidigt som högern skäller, det tycker jag är vänster. Då är jag på Twitter här. Vår hund lejer dem, men för det mesta så jag på Twitter. Okej, okay. Men du är ändå glad att Leia finns? Ja. Vad mysigt och vad kul att den här drömmen gick i uppfyllelse. Ja. Vad är det bästa med att ha hund? Man kan gosa och leka med som allt annat att göra. Ja, det låter ju väldigt mysigt. Det finns Leia i närheten nu. Klicka äppelmos där. Ja, tror jag nog. Jag tänkte om man kunde få höra något litet hundljud här, men det kanske är för mycket. Är det någon som kan käka revbensspjäll? Ja, vi har liksom inte lärt mig så. Bara sådär. Men jag tror inte vi riktigt kan höra henne. Utan ingenting mer till. Du får hälsa henne så gott, Alvar. Och hoppas det blir ett fint 2021 för både dig och Leia och resten av familjen. Tack för att du ringde. Okej, ja. Ja. Som det här från 1985 där Stefan Mellqvist intervjuade henne bland annat böckerna om Hasse. Det var faktiskt så att jag skrev dikter med barn uppe i Härnösand. Och då så var det en flicka som berättade att hon skrev dagbok. Och då bad jag henne att få titta Härnösand på någon sån där dagbok om hon hade lust. Och så fick jag 10 kilo dagbok av henne som jag satte mig och läste igenom. Och man följer hennes utveckling, men detta är en helt annan flicka än Hasse. Men det gav mig så att säga formen och sen började jag experimentera med den, att skriva som barn. Ja, formen. Och på vår sajt finns nu två program. Formen, ja. Kaj Anka och hans vänner drog en rekordpublik på julafton. Programmet hade 4-5 miljoner tittare, vilket är den högsta siffran på över 25 år. Webbkanalen SvebT som visats på YouTube togs i helgen bort. Oj, det är så skitsamt. Kanalen marknadsför sig som citat fri från politisk korrekthet. Det har blivit mest känd för intervjuer med personer som beskrivs som höger. Extremer. Sverigedemokraterna och riksdagsledaren Mattias Bäckström skriver på sociala medier att han ser YouTubes beslut är fel. Han har ett kulturminister Amanda Lind där han frågar om regeringen avser att vidta åtgärder för att grundlagsskyddade rättigheter inte kränks på sociala medieplattformar. Klockan är 14 minuter över 6. Det har blivit dags för ett specialpoeten Dan Andersson. Signerat Katarina Vikars som också inleder. Ej av denna värld var jag, oändlig velmöda, led jag för min oro, tro och min heta kärlek. Den 16 september 1920 hittades författaren Dan Andersson död på hotell Hellman i Klara kvarteren i Stockholm. Och döden gjorde honom till en hån, hans dikter sålde slut. Det var som om han aldrig förblev den där oroliga unga mannen från finnmarkerna i Bergslagen. Ständigt på väg. Vilken bild av Dan Andersson är det som är kvar? Är den eller har den stelnat? Behöver vi honom till? Men jag tror att det hippie honom som liknar Ulf Lundell eller det spelar stor roll. Plus det med dödstemat. Och numera också det kanske med ekokänslan i hans dikter tror jag spelar stor roll. Jag tänkte på han när jag var till fjärsen några veckor sedan. Så här säger folkmusiker. Det blir inte så jag börjar säga. Nej. Så gick jag upp för berget och tänkte fortsätta se vad som är bakom den här dikten. Nej, jag sitter här och pratar för mig själv. Och sen så började jag också tänka så här. En spel mot drömmen är död. Vad innebär att bli vuxen? vuxen så började jag tänka på den där oron. Vad de bär med sig av. Vad är att man drömmer, idealist och vill skapa saker. Och vad är att leva med det eller tro på lite mer realist. Sådär. Den hänger där nere i nedre delen av museet. Ja, man får ju ta och skoja till det. Det är så tråkigt och kallt och blod. För en ros i morgon. Det här var ju uppehåll när jag var ute, men sen har det kommit. Nu räcker det. Se du bärs där utan död från Bergaby. Ja, så var det. Ja. Över backarnas små blod. I alla fall, man hade inget ICA-handlare också. Det är standard. Under morgon himlans svala. Inte kan jag se honom på ICA inte. Nej, nej, det är konstigt. Tunga det är konstigt. Ja. Över rosen sala. Det är konstigt. Ja, det är konstigt. Tunga hus, sig böjas av nivån. Bort ur öde markens natt. Bärs en drömmare som dör. Över regn som under dagen lyser grön. Han var på gång där, alltså, tänk dig själv, 1920, då har ju Europa öppnats och ja, kriget är slut och sen. Så han hade ju, det var ju långtgående planer på Torsjöset och en långt East End. Göran Greider har lagt ut flöker om Dan Andersson. Vi börjar med att prata om vad som var på gång då, 1920 på hösten. Ja, det lyser Dan Andersson var 32 år, skulle bli far, skrev vidare på romanen om David Ram och hans grubblerier och planerade en reportage resa. Det hade han säkert bakom det. Gjort väldigt bra, alltså, för han var bra på att komma i slang. Ja, det kom ut en gubbe i porten mitt emot där. Så han hade inga problem med några språkproblem eller något sånt där. Den var, alltså, väldigt bra på engelska, översatt och så. Vi tror sig gott lampa och kryta för det här. Det är arbete kommer, men det händer ingenting. September 1920. Då åker Dan Andersson med tåget från Gornas. Ja, på lyser och så saknar. Ja. Jag tror det var faktiskt. Jag på en och så lyser en stund och så saknar igen. Ja. Han till från Gornas. Ja, lyser och saknar. Ja, där var tillbaka. Till Stockholm. Det var planerat sen. Ja, så lyser lampan en stund och så är det igen. Chefredaktören för tidningen Socialdemokraten till exempel. Ja, var det. Och han kom fram på eftermiddagen och lämnade in sina grejer på hotell hemma. Ja, och sen går han ju ut och träffar kompisar. Och kommer hem drucken, kan man väl säga, ni kommer inte ihåg exakt, vid 1:30-2 tiden på kvällen. Och lägger sig i sängen. Ja, så gör de grejer som pratar i apparaten här. Ja. Sen vaknar han så aldrig med dem. Men Hotel Hellman var... Han säger lite vind också, lite i håret, gubbel. Så de kallade in en firma där som kom dit och... Det sprätter åt lite olika håll och så. ...ordnar den där desinficeringen. Och beordrade stället. Ja, det är som att han fått en elektrisk stöt upp i stället. Men de slarvade, alltså firman slarvade med att ge instruktioner, det är helt klart. Det sprätter åt olika håll med strånar här på huvudet. Ja, det är många saker som spelar in här, men hur som helst så är det så att när han lägger sig i sitt rum där så finns det kvar cyanvätemolekyler, framförallt förmodligen i sängmadrassen. Det gör en grej, den hade ju överallt. Mellanrum mellan hans eget rum och ett annat rum. Överallt. Det var ett mellanrum där, som han bara tapetserat över. Och summan av de där två källorna av cyanvät blir så pass stark så att han avlider av det. Det dog ju väldigt många på den tiden i det där. Men det var två personer som avlider, ja, det var ju värst. Ja, det blev ju rättegång då. Ganska krånglig historia, höll på ett halvår. Ja. Och där friades den här cyanvätefirman där från ansvar. Och på något sätt blev det så att ansvaret... direkt och lades på städerskorna och hotellpersonalen. Det går inte att komma ifrån att det var orättvist, alltså det var fel. Utan jag kan inte se att det var en firma som klantas helt enkelt. Och det är lite grann så att den där hårda vintern. Döden som man drabbas av, det liksom faller över hela hans författarskap. Alltså. Och då vet man ju också nu att, eller jag sen länge, att han var jag kan pröva att sänka ner lite grann och döden, så här. Han tyckte han så bredvid döden vissa perioder. Så här. Det är nästan lite överstyrt när man sitter så nära. Ja, man kan ju spekulera i det där att att han ja, var så ung och ja, hade kunnat uträtta så mycket det. Mer. Det var det. Samtidigt så kan det nog vara så. Om jag vrider huvudet eller höger kan man se tv utan ljud. Han fick ju så mycket uträttat på så kort tid. Men det är textat. Och det kanske var hans tid. Ja, jag heter Lars-Olof Larsson och vi är på Dan Andersson på kanal 7 Ludvika. Jo, bland annat så hade han ju någon liten anteckning. I, vi kan få med lite musik också så här. Som fanns i hans, ja han hade det i fickan tror jag. Några små rader också. Minns du då? Ja, lite relaxing jazz på en kommusik som inspelar med Harry Potter. Jag undrar om det inte var den här. Jag hoppas att det inte är lågt för vi är så högt i Nielsen. Det är starkt här. En sedan har jag sått och ja, jag tror det var den. Ja, ja. Som en tiggare står ju. Jag fick jag hitta också. Och blodrosen ut i radioapparaten. På stigen jag gått. Ja, så kan det gå. Det är mikrofon. Ja. Det här är om det är vad jag säger, hoppas. Med Tåström från 2005. Om Dan Anderssons död på hotellet. Ja, så är laddningskabel också här. Kommer från fabriken. Jag har läst att baka ner i kocken och blåbärshoppa. Men det klarar sig. Några jobb de fått att göra. Ja, vad var det? Nu slåkar skärmen också här. Ja, inte den här skärmen, en annan skärm. Ja, det var det. Ja, ja, ja. Jag ska med vrida huvudet åt olika håll, men hörs ganska starkt i alla fall. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nu lät jag flicka på sjuan här. Det är långt öppet. Det är som om de vore drukna. Det är som om de spelat spel. Ja, 20 damer får man ju titta på en television. Ja. Ja. Den texten tycker jag är genial. Alltså, den är inte så lätt att sätta fingret på. Men där beskrivs döden som en sorts Kafka-artad övermakt. Sätta fingret på, ja. Vi kan gripa in, vi kan inte påverka någonting. Vi bara kommer att hämta oss utan något system. Jaha, från fabriken. Nu var det göra en grej där igen på Peter. De får aldrig något betalt. Nej, vad ska man säga om det? Ja, det är vi överallt. Den texten, det tror jag att Dan Andersson skulle ha gillat helt enkelt. Jag tror jag skulle ha tyckt den var kanonbra. Det slipper man ju se när det är på radioapparaten, Peter. Så han hade säkert tagit fram sin fjol och försökt göra en tonsättning av den. Jag såg några kors på sjuan. Ja. Ja, och så blev det sken. Ja. Ja, vi ska väl se. Vi ska hitta på här. Jag i mörker hade han i förväg sjungit om... Jag får man inte lilla tjäna det här, Per, pappa. Vi har Maja. Det var ingen ut. Det är lite... I Valsta. Du fick du komma. Ja, jag kan ju komma ut direkt. Jag får väl trycka till mig själv. Ja, tur, men... Ja. Ja, jag kommer ut direkt med mikrofonen. Ja. Ja, jag kommer ut direkt med mikrofonen. Tappar kontakt med själva servern till mobil 2-kanalen. Ja, ja. Tappar kontakt med själva servern till mobil 2-kanalen. Här står jag att han har hyrt maskinen. Jag har redan maskinskrivit 2-5 vikter, men så arbetar jag också som en slav. Det är nämligen ja, nu har vi kontakt med servern igen där. Viaplayer. Ja. Men han kanske fick råd att köpa en. Ja, det är väl tveksamt. Han hade ju alltid kan bli så. Med pengar. Så när han fick lite pengar så kunde han ha bott istället. Tror du lika till igen? Att köpa mat. Jag läste att han jobbade 36 på pappersbruket. Vilket tryckande överallt. Ja. Ja, vad bra. Han gick ut idag och nickade med huvudet och där. Han var nere en gröp. Hur det kan vara. Vanligast. Och Nika. Fick gick. Undra om tuppen är långspel som kuckeliku idag. När klockan var 7. Ja. Men det kunde jag ju inte höra. Jag var ju norrut. Men det var hans fält. Men det var så mörkt. Resan den gjorde han ju redan som 14 år. Vilka sin gumma där på Vilhelmsväg 4. Utav resten av Boven. Ja. Fadern Kinråd om man skulle kolla lite där hur det var med möjligheterna att kunna flytta dit. För de funderade. Jo då, så det var det. Ja. Det visar sig. Ja. Oj, här, med. Nu vill man ju se mycket detta små, tycker du så? Fotografi, pappa följde av farligast. Fini. Man säger att långsiktigt är ganska sömnig by också. Och den blå boken. Har vi kontakt med Sölven igen? Jag försvann det. Kan du tillbaka? Försvann det? Ja, det kommer och går. Kommer det gå? Nu var du tillbaka igen. Nej, vi försvann. Nu kommer du tillbaka. Nej, vi försvann. Ja. Kom. Det är sånt. Ja. Mäklar flicka på sjuban som inte har byxor. Gubbarna blir alldeles tokiga. Verkrum rätt mycket. På kanske inom bas. Ja. Försöks spåra hans rädd vad hade ursprung också. Jag menar, gör en grej, det är ju apparaterna. Sån kulturell svär. Jag menar, här kan vi snacka om identitet. Jag tar på tv också. Man ser helt vildvuxen ut i håret. Det är bara sprätt ut i allt. De borde egentligen kalla honom för en rasifierad poet. Av det skälet att han stod med ena foten på erfarenheten av typiskt svenska. Därför att den här finska skogsfinska kulturen, det var liksom... Han bara har ju skojat till, det är så tråkigt allt. Mörkt. Alltså, det är häpnadsväckande. Och då var det var ju skitfattigt där borta, min pappa kom ju därifrån. Varifrån kom jag? Och då svänger vi Vikarsvägen. Det är skitcoolt. Nu är vi inte ute på hygget, här är Vikarsvägen. Jaha. Vad ska vi se här? Historierna från Granjärd, norra Finnmark. Nu står hon i apparaten. Fredriks slagfärdighet och spanska sjöken. Och pappa sjöng ju alltid Dan Andersson. Men bytte ut brännvin mot getmjölk i Ljungman Jansson. För han var med i IOGT. Nu åker jag villes över myrarna. Ja, man måste ju få nysika på vanlig radioapparat ibland också. I vars närhet Dan Andersson kolade. Något som skogsfinnarna gjorde för att försörja sig. Köpte på datafirma i Stockholm. På rea som gick i konkursen. Någonstans på Vasastan tror jag det var. Närheten av Vasaparken tror jag. Och då står det så här. Förfallna rester av mårdstugan finns kvar. Cirka 50 meter nere. Men det var många år sedan. Ja. Det finns inte vad företaget hette och gick i konkursen. Fredrik Pettersson. Alias Barfors Fredrik i Dan Anderssons diktning. Det fanns ju databutiker i Mårdstugan också. Ja. Min farfar. 50 meter söderut. Den var borta. Vi hittade man ruinerna av Mårt Fredriks var borta. Stuga. Ja. Nej. Jo. Det var länge sedan. Ja. Sånt har vi inte här. Nej. Ja. Ja, vi håller lite låda här. Ja. Ta lite blommor, soppa. kan ni notera. Tack för det. Passa inte kaloschen, kan ni byta kanal. Innehållet, men ja, man får ju skratt. Jag är trött, kanske jag förstår. Ja, lite. Jag tror att man gör. För mig är det också de existentiella frågorna. Och där så pratar franska. Tar upp. Det ligger ju liksom under allting. Hans liv och död. Och allt det här. Hur är det? Ja. Och den. I hans dikter finns ju också det här musikaliska hela tiden. Så att dikterna är ju hela tiden lätta att tonsa. Alltså de liksom. Ja, de. Sen blir det slingan, men vi kör ett extra av den här över Mojito. Vi hade den här, jag ska gå genom tysta skyar på pappas dödsannons. Ja. Och B2, ja. Och det är vad som låter, ja. Den är lite så här dödslängtande på något sätt. Och den slutar så här något, man klappar på porten och så ska man sjunga. Man aldrig har levt där. Det är fina på sjuan, ja. Det är sommarkällningen. Sånt är gubbarna jag ser mer utav. Lättklädda damer. Liksom livskraft. Gärna lite bensvart i landet. Och ändå är han är ju inte riktigt accepterad av finkulturen så att säga. Han är ja. Som han är. Ja. Så att säga förstår sig på åren. Det här är kul om man kan använda test och olika tekniska lösningar. Jag vet inte. Jag kan inte säga det. Ja. Så att det är då att testa lite olika och så. Ja. Den dröm vi drömde om dig. Och då har vi älskande, ärligt och varmt, sått rosor i ett villande stig. Sått rosor, bäste vän, att vattnas av dalarnas dag. Men gingon igen, inte. Musik också här då, faktiskt. Jo, men ni parkerade sig där. Det är så. Ja. Den typ romantiska poeten från bilden. Det är han är liksom. Och han försöker själv bekämpa den här bilden. Det var enbart Vildmarks litteratur han skrev. Modet där ett tag också. Han försökte bekämpa det själv med en sån romaner så insåg att han är på fransk symbolistisk litteratur. Jag får stå framme. Det är så kallt. Det är kikapigt. Men det blir en temperatur olycklig med lite i efterhand. Det är en kosa på sjuan. Alltså någon som drar runt i Ersson. En kosa. Den bilden är egentligen inte ändrat. Nej, det sitter. Jag vet ju, jag har stått för kolmiler. Hon är före om den andra sen när gnistorna stiger. Och så har jag pratat om kolning. Jag har ju bilder på väggen här från Upplands Väsby, vet du. Ja. Jag ska se, kohagar kohagar uppplanseras ju på sommaren. Hans intresse för olika narkotiska preparat till exempel. Fick in en bild på kurserna i Lärarsjön Fysingen uppplanseras på gången på klart.se. Lyssna bild. Och lägga till den där bilden av Don Andersson till den romantiska mytbilden. Och sen var det kurser som betade där vi mitt emot Södra Vikskolan i Upplands Väsby där vi all inkorporera även en del andra jag tror en sorts Vallentuna vägen så i livsstilen som jag tror och sen var det ju kurser också ut med Frästa vägen var det också hör med. Hur var det? Dels är det men sen är det också det här med att det finns ju i hans dikter, framförallt så finns det en sorts, det här man kallar det för ekopoesi och så. Ja, det just är det. Det går in i Teby då. Teby kyrkby. Det blir TV-väggar sen. Jag tycker de är mer levande än mycket av det moderna som skrivs. Det är kosig där, vet du. Försvar och sådär. En del av korna var ju Highland Cattle-kosig. Med stora horn. Bassa. Om någon dör på det där sättet som han gjorde i ganska ung ålder. Det går inte att komma ifrån. Det finns en rockkänsla över det där. Du vet alla som dör för 27 eller Jimmy Hendrix. Lite oklart om det där korna kom från Stellingedalen. Olika ägare. Spis ut på sommaren. Det är en tidig död alltså. Det kastar ett enormt ljus över författarskapet eller sången om det tror jag. Ja, det är grejer han är överallt. Ja. Ja, ja, ja. Parkman och folkmusiker skriver mycket musik. Är det smörkt ute, det är svart. Ja, ja, ja, ja, ja. Min och mina vänner och kollegers ateljé och studio i Axelsberg. Ja, det var det, ja. Jag tror att jag hörde det första gången den berättelsen som barn, att han dog på det hotellet, att jag missade att det var torgligt. Då ska man lista in också och posta på Twitter där som Dalagundar, Dalagundar och Dalagundar på Twitter och Dalagundar på Twitter. Tänk vad sorgligt att den där orättvisan och sånt, barn, barnkänslan inför orättvisan, ja, ja, bara kom tillbaka. Han blev ju bara 32. Han är väldigt ungt. Men det är ju många, många konstnärer har ju dött i tidig ålder. Han var inte riktigt bra i 27-årsklubben, men, ja, men liksom samma som i gammal. Dalagundar. Men det är nog illa att säga. Det är klart. Man får inte se att det är en tid man har funnits i rättsbär olika så. I de flesta man skriver när den pissåret 2020. Pissåret man och reklam. Gammal tant, sa det igen. Vilka gammal tant, ja. Ja. Man är snart, ja, ja. Dvärg, typ om vi bara fattar oss. Proteinmilkshake, man ska skaka av modelligt. Men det enda som kom med av det var en karaktärföreställning som Samantha Olander spelade som heter Bengt, som var skogsarbetare. Och det var någon spruta med skägg. Och så var brann han, då fick han ju betalt för spruta. Ja. Och han liksom fick ett glid, vad då han satt och citerade bland annat. Så det är väl också det som är fint, att han på något sätt bär här. Ja, man får ju skoja till det. Allt är så tråkigt. Ja. Civilisationskritisk poesi. Och samtidigt är det så otroligt folkligt att dina mannen som jobbar på skogsbolag och drömmer sig. Vi får ju skoja till det, om du undrar vad jag håller på med. Ja, ja. Och det där hinsar, det är starkt och storslaget. Vi ser radion här, tycker jag. Det är skoj då. Det här med bilden och bli en författare. Ja, hur viktigt man inte hade det, så hade, då var han ju tillbaka på noll igen. Ja, alltså han var ju besatt av sitt mästerhistoria, men han hade ingen studentexamen. Det tjatas inte brev. Han är student liksom. Och jag ser ju att det där bildningsidealet, det fördärvade ju mycket för Dan Andersson. Därför att då blockerade det hans subjektivitet. Så han inte riktigt skrev så bra ibland som han skulle kunna gjort. Att han skrivit på mer... Om Andersson, han blev inte gammal. Då han blev 34. Det här att han ville bli lärd. Det var också någonting som... Kritikerna gav sig på när de sågade honom. Sen var han borta. Han var borta. Det är någon som försöker spela bilden, så liksom den stilen. Och han blev 34 år, tror jag. Men diktaren där, Dan Andersson. Han har förmodligen läst mer än de allra flesta akademiker. Jag menar, både en hel roman och han plågas igenom allt ifrån... Sen var han borta. Ja, ja. Han blev Andersson. Ja, borta. Mycket kunskaper, liksom, ja, 10 000 dygn av läsning i sin kropp. Liksom. Så det punkades fort. Ja. Om fjärde dörr med en hällning av dörr. Det får ni nöja med att lyssna. Som sol till sol, det ska komma in. Som brunnit. Ja, min apparat också. Det är tiden då. Än om att be på sig på tv. Jag börjar grubbla över en del. Ja, det är till hans andra på. Hans dödsvikt, ja, ja. Som orten med skumfett hållade med på bil. Men en märklig flant efter några steg höger. Salen var 20-tal. Vi var inte här. Ja, vi var ju först av. Vi ser väl den som gick upp presen. Förlåt, han sa öl och panta öl. Han gick och såg en genast att det var. Han verkade ut honom bara. Han såg också på honom. Han först av. Han rör inte på oss. Hans strupe var öppna. Den var återhopsig. Men det står en Renato på Slaggatan, men gud, fan kan man inte se här. Är den rätta? Frågade konstaterna. Ja. Han är nog död. Han drog presenningen över den döde. Han kanske intagen på graven. Är du färdig? Ja. Ja. För första gången hade jag träffat dem. Ja. Det var helt dött idag. Då tittar vi från lite människor. Dan Andersson, inte han, men han. Ja. Efter mycket om och men på diverse villakvarter och felkörningar så har jag nu hittat Anderssons grav på Lyviks kyrkogård, och Hans fru Olga ligger också här. Det står vårdas av kyrkogårdsförvaltningen. Och det är Olga. Två händer som sträcker sig mot en sol. Och sen är det Dan Andersson med ett praktfullt bakhuvud faktiskt. Nästan som en egyptisk byst Olga. I relief. Och sen så står det Dan Andersson. Och det är jättemycket blommor här. Så jag tror att människor har gått hit och planterat extra blommor av kärlek. För så här mycket brukar ingen 20-årsförvaltning plantera. Och det är lite märkligt att han inte har några årtal. Ja, det är kul att testa det tekniska så. Om ni undrar vad det är som låter här på mobil 2-kanalen. Ja. Ute i direktradion alltså. Ja. Han är borta sig att fira. Ika också. Det är tung fans som på fattigården i Torberga. Varför trampas vi av klackar? Varför slitas vi av skor? Ena rosorna och visa sina bössor. Det är döden som har dansat genom himmel, mor och mor. Fast det var svart utanför, ja. Så har jag lampor också. Det ser utanför, det är mörkt. Han har slipat till fläck med sin gamla grova. Nej, det får jag nog med Peter. Med datorhögtalare här. Ja. Ta nästa datorhögtalare istället för P4 Dalarna. Ja. Eller helt stänga ner vissa ställen, säger socialministern. Gym, badhus, campingplatser till exempel. Handelsplatser som köpcenter eller kollektivtrafik. Buss, tåg, tunnelbana, inrikesflyg med mera. Alla förslag till nya lagar måste godkännas av politikerna i riksdagen. Och om politikerna röstar ja till den här nya pandemilagen så börjar den alltså gälla redan om 2 veckor. Målet är att bromsa smittspridning men utan att lägga onödiga begränsningar på verksamheter som kan genomföras smittsäkert. Sist hörde vi socialminister Lena Hallengren, reporter Mattias Klevbäck. Den svenska ishockeyspelaren Henrik Lundqvist ska få sitt hjärta opererat. Henrik Lundqvist är målvakt och har spelat borta i USA. Han skulle nyligen byta från ett lag i New York till ett annat i huvudstaden Washington. Men det bytet stoppades den 17 december eftersom det blev känt att han har problem med hjärtat. Och nu idag berättar han alltså att han ska få sitt hjärta opererat. Ja, nu är det snart ett nytt år och många köper säkert nya kalendrar. En av de här kalendrarna har som budskap att personer med funktionsnedsättning ska få bättre möjligheter att välja jobb och utbildning. Kalendern har gjorts av gymnasieeleverna Liv Johansson och Hilma Wikström i Värmland. Och på bara några veckor har den sålts i omkring 1000 exemplar, berättar Liv Johansson. Det betyder ju självklart jättemycket att få vara med och förändra samtidigt som att ja, vi gör ju någonting vi tycker om. Och att samtidigt inte ha nått ut till så många människor och uppmärksammats, det är ju hur kul som helst. Både Liv och Hilma har syskon med funktionsvariationer. Och det var när Livs lilla syster Gry som har Downs syndrom skulle välja vad hon skulle plugga på gymnasiet som de såg att det fanns väldigt lite att välja på. Både när det gällde utbildningar och sen jobb för funktionsnedsatta. Gry berättar vad hon skulle vilja jobba med. Som din frisör, jag vet det. Jag gillar att klippa hår, men jag gillar ju att ta hand om andra människor. Grys stora syster Liv och hennes kompis Hilma fick möjlighet att starta ett ungdomsföretag på sin gymnasieskola. Genom företaget gjorde de kalender med bilder på ungdomar med funktionsvariationer som gjorde vad som skulle vara deras drömyrke. Till exempel finns en bild på en kille som vill bli musiker och spelar piano på bilden. På en annan bild står en tjej som vill bli polis framför en polisbil och hon har på sig poliskläder. Och med kalenderbilderna vill Liv och Hilma visa att unga med funktionsvariationer också har framtidsdrömmar och de tycker att det måste bli en förändring i samhället. Väldigt många har sett deras inlägg om jobbbilderna på sociala medier och reagerat. På bara en vecka nådde deras inlägg över 50 000 personer. Och det hade de inte väntat sig, berättar Hilma. Nej, absolut inte. Vi är helt överväldigade av den fina respons jag fått. Snart ska de också göra en utställning på Värmlands museum med både bilder från kalendern och föreläsningar om jobb och utbildning för funktionsnedsatta. Och Liv hoppas att företaget kommer att göra skillnad. Ja, alltså just för våra systrar så tror vi att det kommer påverka rätt mycket eftersom båda vi bor i ganska små orter, Forsåg och Kil. Så att här blir vi ju verkligen uppmärksamma. Och sen så, ja, vi har ju haft möten med högt uppsatta personer inom just skolan i till exempel Göteborgsregionen. Så vi hoppas ju att det gör skillnad även där. Och gymnasieeleven Liv Johansson intervjuades av P4 Värmland. Reporter på klartext var Sofia Svenblad. Och dagens program gjordes av Mattias Lebeck, Sofia Svenblad och jag som var programledare heter Carlo Laszlo. Hej då! Laszlo. Nej, då sparskar vi inte ha. Jag får inte ha pengar till sex. Pernilla Wallerstedt är projektledare för vaccinationerna i... Nej, där pratar de skånska istället. Ja. Nej, då pratar vi skånska. Ja, där borta. Ja. Ja, då är jag tillbaks med direkt signal på mikrofoningången och så. Det ni hörde var från den nya mobilen, Mediacast gratisversionen. Där man kan aktivera mikrofon. Och till höger så kan man då lägga till tracks, alltså filer. Som ja, finns i mobilen eller som man spelar in. Spelar in med hjälp av MR-recorder. Eller live online radio-appen. Man kan även spela in med den appen. Det kan man inte göra på liveonlineradio.net, men i appen kan man göra detta. Tyvärr kan det bli avbrott och så att det är lite störande. Det funkar och sen blir det liksom avbrott och så, men det får man räkna med när man lyssnar på så här direktströmmar som det kallas. Och så att det kan bli avbrott. Så jag ville bara testa hur det let och så. Vi kommer göra ibland. Och då bryter jag ju slingan som går egentligen på mobil 2 där. Den igång. Vissa perioder och så. Är jag ute så går det inte att köra för då har jag inga simkort. Inne så har jag kontakt med nätverket för wifi-signal. Från D-Link router. Som delar den här wifi-signalen på 15 megabits med två mobiler. Den gamla och den nya. Ja, det låter hyfsat, men mikrofonerna låter lite burkiga tycker jag, men man hör vad jag säger, lite mörkt och så. Man kan ju inte påverka ljudbilden och så med equalizer och så, tyvärr. Vad jag förstår. Så man kan göra det här, lägga på diskant och så. Ja. Så är det mörkt och svart och så. Ja. Ingen blir glad och pigg av detta. Men det är som det är. Med årstiderna. Som vi alltid gjorde och så. De här The Four Seasons. Det finns ju internetströmmar och så. Som det kallas. Stationer som streamar ut. Musik dygnet runt och. Ibland är det ingen som säger någonting och ingen reklam eller någonting. De kör bara musik. Klassiska stationer och så finns det. Med Beethoven och allt. I appar, det finns appar att köpa också. Eller appar som man kan ladda ner. Appar med stationer som bara kör kanske musik och stationer som bara kör faktiskt som jag sa där, klassisk musik eller hårdrock eller punk och så. Många lyssnar via appar och så faktiskt där. Så kan det ju vara. Så det finns många sätt att lyssna på radio och musik numera. Många väljer ju faktiskt att lyssna via appar. En del appar har till exempel bara countrymusik, stationer bara country och så, och hårdrock och så. Så att det är bara att välja. Men ofta blir det problem med avbrott och så, men det får man ju räkna med att det kan bli. Att det kan bli avbrott och så, det får man ju tyvärr räkna med. Man ska lyssna på över internet. vilket är ett problem och så. En del appar är omöjliga, man får ta bort dem för det kraschar och har sig. Det gör det ett djup. Ja, det är som det är. Det är som det är. Nu har vi mellandagen och så här. Måndag, tisdag, onsdag. Sen är det snart dags att säga goodbye för detta pissår. Pissåret 2020. Fullkomligt värdelöst år faktiskt. Trump förlorade valet också. Så att det var ju bara elände. Men det är Sverige där och här går ju allt går ju för Sverige går för allt. Jaha. Och sjuan är det tydligen från Ungern tror jag. Så rätt. Tjups idag om det. I fladdrande byxor. Men det är som det är. Vi har olika årstider och man får liksom gilla läget. Ni lyssnar till sändningstillståndet Sverigekanalen här. Utgivare, ansvarig utgivare för detta är Gunnar Andersson i Långsuttan, Sverigekanalens tillstånd. Med hjälp av bara stream här, vi har två stycken igång. Allt verkar vara som det ska. Med det tekniska, vi har två direktkanaler här. Insann. Man kan också spela in med bara stream och starta upp flera än en. Du har två igång. Direktkanal 5.radiostream123.com. Direkt 5. Direktkanal 5 ska det vara. Direktkanal 5.radiostream123.com. Direktkanal 5.radiostream 123.com och direkt 4.caster.fm. Tablån hittar ni på dagens tider.chatango.com.1t. Dagens tider.chatango.com. Man kan säga chatango.com, det är ett t där, inte två. Där är tablån för direktradion med länkar och så, så att ni kan lyssna. På liveonlineradio.net med det appen Liveonline Radio så kanske ni kan söka på Sverigekanalen och sen ska det stå direktkanal eller direkt 5 ska det stå på slutet, vilket motsvarar då direktkanal 5. Finns ju på liveonlineradio.net om man söker på Sverigekanalen och mobilkanalen. Men mobilkanalen är endast igång vissa tider. Ibland är den off-air av tekniska skäl. Så jag ville testa det tekniska så. Lite burkigt är det med mikrofoner och så på mobilen där. Lite doft och lite mörkt och så. Men här kan jag köra med lite equalizer och så. Få lite mer diskant, men det kan jag inte göra på mobilen så att det är lite doft är det ju. Men man hör ju vad man säger i alla fall. Och Loa Falkman har nu blivit ICA-handlare. Det blir ju en sväng till ICA, men blir det snöfall imorgon så kanske jag får hålla mig inne av hälsoskäl. Så jag har ingen lust att gå ut i oväder så, för det ska tydligen komma snöfall imorgon och så. Det blir kallare ute. Nu regn tror jag. Det är svårt att se i mörket. Man går ut i svart, man ser inte var man är. Gatlapparna lyser, sen slocknar det. Ja, sen lyser det, sen slocknar det. Sen lyser det, sen slocknar det. Och utanför har vi en lampa som är trasig. Förra gången tog det 3 år att laga och det är anmält till kommunen. Men det händer ju ingenting. Så gott om trasiga gatlampor här. I denna sömniga ort. Dött, ödsligt och folktomma gator. Men jag bor ju hellre här än i Vallsta. Märsta. Sigtuna kommun. Stockholm. Det är borta. Ja, det var länge sedan det försvann. Och det är reklamfritt och så. Och man behöver inte logga in och så. Man kan stödja oss ekonomiskt. Och information om det kan du hitta på dalakanalen.webnode.se. Exempelvis dalakanalen.webnode.se med ett B. Du har alltså dalakanalen.webnode.se och en särskild adress med inbäddade spelare. Och att lyssna på direktradion på dalakanalen.webnode.se och i menyn högst upp. Ja, det betyder att på sidan så ska man välja direkt radio. Men URL, rätt URL blir alltså dalakanalen.webnode.se med ett B /- direkt radio. Man kan söka på Sverigekanalen på internet, på Google eller så. Kommer det komma upp olika internetadresser där Sverigekanalen finns på internet, på Twitter och så. Ja, det kommer att komma upp. Använd gärna Chrome och så. Men tyvärr så finns det ett problem här sedan i början på året och det går alltså inte att höra oss på tunein.com längre. Det finns på Tuninradion om man söker på Sverigekanalen, men dessvärre så har Chromium, som det egentligen heter, Chrome-webbläsaren, ändrat protokollet där, Google. Ändrat protokoll för spelare med HTTPS där. På något sätt, exakt minns jag inte, men det går inte att höra oss då, så att det kommer att stå off-air kommer det stå. Men det beror på webbläsaren Chrome. Antingen får man använda en annan webbläsare helt enkelt, kommer att fungera, men enklast att använda live online radio.net och söka på Sverigekanalen och mobilkanalen och i appen som också heter live online radio-appen. Man söker enkelt på Sverigekanalen och mobilkanalen. Några fungerar inte, men ett antal fungerar. Har jobbat hårt med att det ska komma igång och fungera som det ska. Med några få undantag. Och dela och sprid och så vidare våra adresser på internet via olika sociala medier. Så att fler får lyssna på oss och besöka våra hemsidor och bloggar och så vidare och lyssna på våra radiokanaler över internet. Det vi får uppleva nu är årets sista dagar. Pissåret 2020 är ett riktigt pissår. Löst det året på skiv sommar och så. Jag har filmat med en kamera. Bara sen lite och så minns jag inte kaptenen där. GPS. Jag radar GPS. Kom upp med Det går undan och sånt. Det är enkelt faktiskt det. Men det är som biografer som tar emot 8 besökare per gång. Ja. Lägga ner och gå. Om det går. Utare, men det blir mer intensivt faktiskt. Så att jag försöker undvika upp det här coronatjatet. Jultjatet kan väl upphöra snart också, tror jag. Men den står det tomtegubbar på gårdarna. Fast julen är över. Man kan undra. Det gubbar gick och tomten gick. De där. Någon gången och bort i gubbar och så. Och så. Ja. Nu vill man se grönska och marvärme. Hockeys 60 löst vill du se. Tråkigt. Ja. Soliga varma länder och så. Där skulle man egentligen bo. Men det är som det är. Man. Så man kommer ta ut en liten. Jaha. Ja. Bedrövligt och ja, maj var kall och sommaren var hemsk och det tog slut och sen kom hösten och så. Det är snart ett slut. Vi får inte ens blicka tillbaka utan framåt mot ett helt nytt år och hopp. Blir bättre att det blir ljud. Helt. Ja, så tog det långt och fäder och så. Det blev långt. Och så. Ja. Jag är så glad. Jag heter T. Förut oss andra har ju hört det och har tillkommit som nya lyssnare, så jag kan inte veta vilka som har hört och inte hört. För de som har hört det så kan det ju låta lite tjatigt. Det var alltså att jag kom. Bli också på chatten där. Och det är också faktiskt rätt. Det har jag. Jag var inne i Norge på gamla närråd förra helgen som... I det här är ju som närråd. Ja, inte radio och radio så att det är ju ganska så därför. Äbrat radio kan man också med det. Ja, jag hör att det är lite avbrott till eller från min bak. Och så kan det ju vara. Det är som det bygger på en helt annan teknik än gamla radiostationer som hade. Det var räckvidd och jag tog det slut. Radio och Viaterracom har ju stora basändare som kan ligga på både 50 och 60 000. Jag får in Gävleborg från Gävle här, 8 mil bort i mån och bra. Men för vanliga närrådestationer så kan det handla om några få 250 och 350 watt och så. Men det är klart, det går ju några mil, men det är endast över internet som man kan höras globalt. För att man kan lyssna på Sverigekanalen om man har en internet upp. På Hawaii och Kuba och så kan du också lyssna. Koppling på internet. Då får du dock oss, men inte annars. Har du parat det. Ja, det finns ju FM-sändare också. Jag har haft sådana, men det är meter och de har gått sönder så. Hör inte. Den första fick jag byta och den andra var ju krånglig och så. Batteriet höll inte så länge på den här FM-sändaren så den fick jag slänga. Det var dålig kvalitet och så. Jag minns inte vilket företag det var, men det funkar ganska dåligt. Men det är klart att man kan lyssna via FM-sändare, men räckvidden är begränsad till en 15 meter. Så. I USA kan man köra kvartersradio faktiskt. Där går de ungefär 500 meter och kanske någon kilometer ungefär i USA. Men så starka FM-sändare får man inte ha i Sverige. Det här är statliga PTS som har begränsat räckvidden och så. Som ett kvarter, den går de i räck. vara striktare radioregler här. Så detta kan vi icke tillåta. Ja, FM sänder med direkt. Får man fler och så. Vin har vi där. I och med att Adolf försörjde sig på Adolf Hitler på järnvägsdags. Man kunde att faktiskt förviker faktiskt Getja och det var förvisso nära gränsen, men det var alltså inte i Tyskland han föddes och han var alltså inte tysk medborgare från början helt enkelt. Ja, det är 20 damer här på sjuan. Hon är och reser och här har hon kommit till Wien, Österrikes huvudstad. Österrike är känt för sina höga alper och så. Ja. Sen återgår vi till den vanliga slingan, men vi kör ett tag till. Man var lite trött. Lite och det går inte att göra. Man kan nattvila och så, men det beror ju på det här mörket som vi har utanför som gör att man blir helt mörkt och så. Det är hela dygnet och så att det är hemskt det här. Men det är just den årstiden. Kan inte ändra på det. Vi får försöka se fram istället. Ja. Det är lite att resa så. Jag hör mig hitta en kanal en gång på YouTube. Det var en rysk kvinna. Hon var snygg och så, och ung snygg. Hon filmade och så, hon vet och reste. Hon var från Ryssland, hon var i Thailand. Hon besökte August, faktiskt Sydney och så. Och filmade. Hon var från Ryssland och tog in på hotell i Australien. Med havsutsikt där på hotellrummet och filmade. Hon lämnade hotellrummet där och gick ner för trappan och då var lite bit eller beachen, stranden alltså, havet i Australien. Hon filmade hotellrummet och där hon skulle äta och så, restaurangen och så, det är intressant. Hon filmade på gatorna och så. Det är så mycket och så, och YouTube är enormt att hitta och så, det går ju inte, men det var någon kanal i alla fall som hon hade och reste och i Thailand och Filippinerna och besökte Australien och var runt i olika länder och så och filade rummet och så, det är fantastiskt. En mycket tjusig dam och så, men kom ihåg vad hennes kanal hette, det går ju bara inte. Det var flera år sedan. Ja. Där var Glenn Hussein också. Men det var nog fotboll han tog upp där. Ha det gott. Ja. Ja, det hade jag tydligen sagt. Hon inte säga. Icke. Man inte upprepa sig, då får man just där. Ja, själv har jag varit på Åland så mycket liten pojke och minns ingenting, men det är så. Och Köpenhamn, ja, kan det ha varit 1973 och 1974, tror jag. För säkert länge sedan, men det är så. Nej, inte, men det var ju Malm, så det vet jag mycket väl och så. ja, finländska Åland och i Danmark, Köpenhamn, Malmö, Köpenhamn och så. Ja, mer har det inte blivit olika skäl och så. Nej, nej. Man kommer ju knappt ut här en liten bit, men ja. Det är så stora av att två ben så lite långt. Man får hålla sig inom boket på vintern och så. Oj, oj, vilken. På sjuan, och nu går hon på en konsert och Sart och Strauss. Oj. Själv klassisk musik, men Vivaldi, Four Seasons och Årstid. Sen kan det finnas tolkningar också, klassik. Det finns faktiskt det som strömmar ut klassiska dygnet runt. Som man kan hitta i appen. Det är fantastiskt. Mediautbudet är helt enormt och det finns ingen som hinner lyssna på alla stationer som finns. Det är 100 000 minst och parabolantenner och alla tv-kanaler som folk tittar på. Så. Det är ett enormt flöde. Så att man blir trött i ögonen, tycker jag. Av alla texter och flöden och så. Ja. Ja, så blir man tröttare och tröttare här och så. Så att... Sen till slut så sitter några och flåsar. Oj, oj, oj. Vilka tjusiga damer det finns på sjuan här. Oj, vad snygg hon var. Oj, oj, oj, oj, oj. Vilken mogen dam. På sjuan, på tv utan ljud, men ja. Hon befinner sig tydligen i Österrikes huvudstad Wien faktiskt där och äter korv. Ja. Ja, Långshyttan är en liten bortglömd ort som ligger mellan Hedemora och Hofors, kan man säga. Länsväg 270. Laden går upp till Engelsfors, men den kan de ju komma vidare. Förr fick de ta sig via sjöarna där. Så en liten skogsväg, kan man säga. Mot Edsken och vidare in mot Hofors. Där är ju gamla riksvägen hade gått faktiskt. Den här gamla riksvägen har ju gått genom Edsken. Men det var nog länge sedan, men den har gått där för många år sedan. Kunde jag se för många år sedan här, 2012. Och det var innan här E16 byggdes, så gick ju riksvägen genom Edsken faktiskt på något sätt. Vägen hade ju till stor del vuxit igen efter alla år och så. Så här vägspärr och grejer. För sjön Edsken, va? Som de nedanför, minns jag. Jag tog ju bilder där och så. Det kom en cyklist och så där, minns jag. I maj 2012 var jag bilder från Göklund i Hofors. Göklunds vägen, det heter ju Göklund. Och de här idrottshallarna och vatten som rann och Petriaskolan och så. Några hucklekärringar där, hucklen och så, bor där. Där husen som är där. Göklund i Hofors och Göklunds vägen. Det var en fin majdag, jag tror det var 22 maj 2012 som jag cyklade från. Långsidan upp på Grävlingsberg, 330 meter och Engelsfors. Och hem via 270, men benen vill inte riktigt funka där. Så att jag fick ta det lugnt och gå med cykeln ganska långa sträckor faktiskt. Helt slut. Det är många mil, men jag klarar av det. då, men inte nu kanske. Sen kan man ju glömma, men det är för kallt om man blivit äldre och orkar inte så. Man får fel på höfter och kramp i lårmuskler och hemskheter här. Så man kommer inte så långt och så. Allt är bara svart ut och så. Man ser inte var man är, och hemskt blåsigt och kallt och besvärligt. Minsann. Ja. En spelslinga. Högst spellistan har vi spår för spår. Eller spår i en spellista som går som en slinga. De från början som man inte ser. Det är så här. Det känns i dess lägenhet. Men det är så att det går in. Det är inte negativt på gebasen. Gott. Det ska fungera. Det kan bli en kvinna här. Jaha, damen på sjuan är tyckte. Kul med appar och så, men då poddar och man hinner lyssna på någonting, men det är så att det med är ju flödet där. Men det är kul att se från andra länder och så, eller från Stockholm och så, ibland på tv. Man känner igen så ofta, inte alltid, men ibland så känner man igen olika platser och så som man har varit på. Som man är från Stockholm så kanske man känner igen sig ibland och så, inte alltid, men... Och det lär ju finnas folk här uppe som kommer från Stockholm och så, Uppsala och så, olika orter. Det står Skärholmen och Seatek, minns jag. Så det är folk som har flyttat och så. Jag träffade en gubbegång här på gamet som hade kommit från Väsby. Upplandsfen hade jobbat på Arlanda tidigare. Han var pensionär. Så han tydligen flyttade till Långsuttan istället för Upplands Väsby och så. Men trött är man när klockan går och Roddy Hedemora hade sin julradio här 24-25 med mycket repriser och så. Man hörde en repris med Arne Moström från 2014. Den gubben är ju från Gråde, tror jag, och han hade en inspelningsstudio förut. Han kunde spela in programmen på något sätt i förväg. Så. Men, han har ju lämnat Hedemora radion faktiskt. Han är alldeles för gammal, om han nu lever ens. Jag måste fundera här. Han var ju... Ja, för några år sedan var han 93 år gammal, och jag undrar hur gammal han kan vara idag. Han måste vara... 95 och så, tror jag. Eller mer, om han nu lever. Så att det, han har blivit så gammal så kan inte göra radioprogram. Om han nu lever den. Arne Moström, han gjorde ju faktiskt radioprogram på Radio Hedemora under många år. Med lite citat från Bibeln och så. Så att det var lite religiöst inblandat där. Men det är kul med television i alla fall, även om gammal tjock-tv utan ljud. Men man får se på lite olika länder och så, så att det är kul. Dit får man ju aldrig komma, så att det. Man kommer ju knappt ut den här lilla orten och så. En sömnig ort. Mycket märklig ort, men det bor ju faktiskt folk här. Även om man bara ser några få. Av dessa. Jag funderar på vi ska lägga som en slinga här. Det är kortare saker så. Det kan bli såna här historiska. Historiepodden och så kan det bli. Eller kanske Radio Nord och så. Men då kan det bli lite dålig ljudkvalitet, för att det är ju gamla. inspelningar från mellanvåg och så, så det kan ju skrapa. Och, men det var ju så det lät förr i tiden, om man skulle lyssna på. På mellanvåg och så, det var inte världens bästa ljudkvalitet alls, utan det var ju skrapigt och eländigt och så. Och besvärligt att kunna höra vad de sa och så. Där finns ju ganska många och även långa inspelningar faktiskt där. Från Radio Nord Revival eller så. Vad kan vi se? Var blommorna frusna till i. Rätt tid, Certina-tid är nu 11:37. Certina betyder säkerhet. Tack, Certina. God morgon, god morgon, god härlig frisk Pepsodent morgon. Den gula hinnan, det är känt, den borstas bort med Pepsodent. Nordisk Atlas, klockan är nu 11:37. Tid att tänka på resa. Tid för Nordisk Atlas resebyrå. Nordisk Atlas är alltid rustad att ge bästa tänkbara service. Vågor som emot däcket slår, vågor som ut i etern går, det är Radio Nords musik som vi ger åt vår publik. Och börja tystna